kolarzom kibicują. Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 sierpnia, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Stolica upamiętnia swoich bohaterów, trwają obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Największa we współczesnej historii wymiana więźniów, doszło do niej między Rosją i Białorusią, a Zachodem. Tysiące fanów Taylor Swift w Warszawie, na Stadionie Narodowym rozpoczął się jej koncert. Zbudujemy taką Polskę, w której nigdy nie trzeba będzie ponosić takich ofiar, zwracał się do uczestników obchodów Powstania Warszawskiego Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w uroczystościach przy cmentarzu powstańców na Woli. Jego słów słuchał na miejscu Michał Fedusio. Powiedz, z jakim przesłaniem wystąpił premier. Donald Tusk odnosił trudy powstańczej walki do bieżącej sytuacji geopolitycznej. Mówił o wielkiej lekcji patriotyzmu przodków, z której dziś należy czerpać pełnymi garściami. Zapewniał, że obecne pokolenia będą strzec wolnej ojczyzny, za którą ginęli powstańcy. To wy, warszawiacy, jesteście głównymi bohaterami Powstania Warszawskiego. My tylko byliśmy waszym wojskiem, ale wy byliście tym, którzy tu trwali. Mimo strasznych cierpień, mimo wielkich niebezpieczeństw. A tak dziękowała mieszkańcom Warszawy Wanda Traczyk-Stawska, honorowa obywatelka stolicy. Podczas uroczystości na Woli odbyła się jeszcze modlitwa ekumeniczna, apel pamięci, a wszystko zwieńczyła salwa honorowa i złożenie wieńców przez uczestniczące delegacje. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził, że w największej wymianie więźniów między Rosją a Zachodem od czasów zimnej wojny uwolnieni zostali obywatele amerykańscy. Joe Biden podkreślił w specjalnym oświadczeniu, że te osoby zostały wcześniej zatrzymane i skazane przez rosyjskie władze bez żadnego powodu. Paul był żołnierz piechoty morskiej, był w Rosji na ślubie. Ewan to dziennikarz wysłany do Rosji przez Wall Street Journal. Ausa, także dziennikarka, odwiedzała rodzinę w Rosji. Cała trójka została fałszywie oskarżona o szpiegostwo. Władimir, rosyjski obywatel, który posiada amerykańską zieloną kartę, wystąpił przeciwko reżimowi Putina i został oskarżony o zdradę. Ale teraz się to skończyło. Wszyscy są wolni. W Ankarze doszło do największej we współczesnej historii wymiany więźniów między Rosją i Białorusią, a Zachodem. Chodzi o 26 osób. Wiadomo, że wśród uwolnionych jest aresztowany w Polsce Paweł Rubcow, to agent służb rosyjskich. Został zatrzymany w 2022 roku i oczekiwał na proces karny. 13-letni Marcin Paluz z Gliwic, poszukiwany przez policję. Chłopiec zaginął, wyszedł z domu około 13:00, nie poinformował, dokąd się udaje. Do tej pory nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaginione dziecko ma 130 cm wzrostu. Chłopiec jest szczupły, ma krótkie blond włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w koszulkę koloru seledynowego z nadrukiem i krótkie biało-niebieskie spodenki. Zdjęcie zaginionego jest na Facebooku śląskiej policji. Każdy, kto widział chłopca lub wie coś na temat jego pobytu, proszony jest o kontakt z policją. 240 tysięcy według szacunków tylu fanów Taylor Swift zgromadzą 3 koncerty amerykańskiej gwiazdy w Warszawie. Pierwszy z nich trwa już na Stadionie Narodowym. Nasza reporterka sprawdzała, jak rozpoznać fanów gwiazdy. To oczywiście kowbojki jak zwykle, cekiny, cekinowa spódniczka, no i oczywiście koszulka z napisem I love Taylor Swift. Widzę, że koszulka jest. Oczywiście, że tak. To pierwsze, co zostało zamówione, żeby przygotować się do koncertu. No i też bluza, cały secik, no ale niestety dresu nie wziąłem, bo za gorąco. Ja jestem ubrana w najnowszy album, Torturowani Poeci Department. Koleżanka jest w Lover Era, Midnights i Reputation. Każdy się ubiera według albumu, dlatego że po prostu cała trasa też to są albumy, przekrój przez wszystkie lata, tak naprawdę, twórczości Taylor. Ale widzę też, że bransoletki chyba wszystkie macie. Tak, dokładnie, French bracelets. To też jest tradycja fanów Taylor Swift. Będziemy się wymieniać w trakcie koncertu. Dziś uczestnicy koncertu Taylor Swift upamiętnili 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17:00 cały stadion zapełniony przez jaskrawo ubranych fanów czekających na koncert wstał, gdy wybiła godzina W. Muzyka ucichła, a na ekranach wyświetlona została flaga. Kolejne koncerty gwiazdy jutro i pojutrze, każdy startuje o 18:15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Posłuchajmy. Oto nagranie z 1963 roku. W biało-czerwonych opaskach. Wspomnienia żołnierzy kobiet. Oto one, warszawskie dziewczęta, nasze matki, żony, siostry. Nie tylko przeżywały odchodzenie swych mężów, ojców i braci, ale wszystkie stanęły do walki i razem z nimi, ramię w ramię z chłopcami Gozdawy, Ludwika, Jerzego, razem z żołnierzami czwartaków, przeżywały wtedy czas odwagi, nadziei, umierania. Razem gardziły śmiercią i razem broniły swego prawa, naszego prawa do Polski. Walczyły na pierwszej linii, na najbardziej wysuniętych barykadach podczas tych 63 dni. Zginęło ich wiele. Ginęły na stawkach, na Placu Zamkowym, na Czerniakowskiej i na Mokotowie. To one, owe Ireny, Krystyny, Małgorzatki, Kamy czy Basie, opatrywały rannych. Walczyły z karabinem w ręku. Gotowały posiłek. A czasem, gdy nie było już nic a nic, pomagały dobrym słowem, gestem, spojrzeniem. Po wielu z nich pozostał nagrobny krzyż, a często i tego śladu nie ma. Pozostała po nich jednak niezabliźniona rana w sercu najbliższych i wdzięczność tych, którym uratowały życie, często za cenę własnego życia. Pozostała pamięć, która pozwala je ocalić od zapomnienia. Zofia Łazarowa, pseudonim Zojda, była łączniczką w batalionie Parasol. Danuta Kaczyńska, pseudonim Lena, była sanitariuszką w tym batalionie. Pierwsza dziewczyna z Parasola, która zginęła, to była Irena, Irka Potocka. Ona była nieco starsza wtedy w stosunku do innych, bo miała już 22 lata. Była blondynką i ładną dziewczyną. No to chyba tak, takie szare, długie włosy. I wtedy myśmy miały kwaterę sanitariatu w domku grabarza na cmentarzu kalwińskim. I tam przyleciał łącznik, że są ranni w tak zwanym białym domku. Wtedy wybiegłam i dwóch chłopców z noszami ze mną. Doszłyśmy pod olbrzymim ogniem do takiego małego, chyba piętrowego domku, żółto-otynkowanego. Dom był wkoło otoczony ogródkiem, to był tak zwany wolno stojący, jak to na woli, straszliwie zryty pociskami. I tuż przed wejściem do domu leżała dziewczyna. Podbiegłam do niej, już nie żyła. Miała poszarpaną panterkę była, albo w każdym razie w jakiejś kurtce. Miała poszarpaną tak na piersiach kurtkę. Pamiętam, że była ładna, pamiętam, że leżała obok niej torba sanitarna. Ona leżała przed wejściem. Wkoło waliły pociski, nie było widać żadnego człowieka. Wpadłam do piwnicy, bo wiadomo było, że w piwnicach są ludzie. I spytałam się, gdzie są powstańcy. Wyszedł do wyjścia ze mną jakiś mężczyzna i pokazał mi pozycję chłopców. Wobec tego zaczęliśmy znosić chłopców i pod ogniem nieść ich w stronę cmentarza kalwińskiego. Tam dostaliśmy się w straszny ogień, także trzeba się było położyć. Nie można było dalej iść, trzeba było położyć się razem z tymi noszami. I wtedy usłyszałam imię albo pseudonim tej dziewczyny. Chłopak, którego niosłam, nie wiem, kto to jest. Zdaje się, że to był właśnie z drugiej kompanii. Strasznie rozpaczał, krzycząc Irka nie żyje, Basia nie żyje. Nie wiem, czy mówił o tej samej, czy była to dziewczyna, która miała pseudonim Irka, czy Basia, czy jemu się chłopak był w szoku, sam był ranny. I pamiętam tylko, że ja mówiłam, żyje, żyje, jest ranna, już ją odniosłam na punkt opatrunkowy. Pamiętam tą dziewczynę doskonale. Nie była poszarpana tak pociskami, jak potem widzieliśmy ciała poszarpane. Także ja do dziś tę dziewczynę pamiętam. Myślę, że to właśnie była ona. No to na pewno była Irena Potocka, z tego co mówisz. Danuta Gałkowa, pseudonim Blondynka, walczyła w oddziale Chrobry 1. Pamiętam małą, 14-letnią dziewczynkę, pseudonim Ara. Myśmy mieli swój punkt w Pałacu Simonsa i ona tam była łączniczką. Bardzo ładna dziewczyna, o pięknych, długich, ciemnoblond warkoczach i żelbetonowe stropy zasypały całe oddziały mieszczące się właśnie w podziemiach pasażu. Ona tam była. To była bardzo dzielna dziewczyna. Wszędzie jej było pełno. Chciała być z chłopcami na pierwszej linii. Bardzo energiczna i bardzo odważna. Tam, gdzie nie zawsze można było posłać dziewczynę o silnej budowie, wysoką, prawda, bo były te przejścia bardzo wąskie, to ona się natychmiast zgłaszała i sama nosiła meldunki, przeciskała się przez najmniejsze szczeliny, żeby dojść do pozycji naszych chłopców, przynieść rozkazy, czy też nawet zanieść amunicję. Pamiętam drugą taką dziewczynę, Basię, sanitariuszkę. Myśmy się dowiedzieli, że jej narzeczony podchorąży Sławek. To jest taka para jeszcze z okresu okupacji i czekają tylko na szczęśliwe zakończenie wojny, żeby mogli się pobrać. Nigdy nie dała odczuć, bo on był dowódcą jej, że łączą ich jakieś głębokie uczucia. Dziewczyna bardzo dzielna, bardzo pomagała wszystkim tym, którym trzeba było udzielić tej pierwszej pomocy na pierwszej linii frontu, to znaczy na barykadzie. Zginęła też zasypana w pasażu. On też zginął. Wszyscy zginęli. Byli z Pomorza i mieszkali przy ulicy Senatorskiej 8. Nawet tam przez jedną noc myśmy nocowali. I wtedy właśnie dowiedziałam się od jej mamy, że podchorąży Sławek jest narzeczonym Basi. Także zostawiła mamę, zostawiła rodzinę i poszła razem z nim walczyć. Danuta Kaczyńska, Lena. Trudno mi jest zapomnieć śmierć Hanki Wichrowskiej. To była taka drobna, właściwie jakaś taka cicha, powiedziałabym, typu szara i słodka dziewczyna. Spotkałam ją dzień przed tym gdzieś na szlaku. Biegłam gdzieś z meldunkiem. Ona też. I zatrzymałyśmy się, żeby wymienić parę słów. I pamiętam, jak Hanka chwaliła mi się, że dostała jakieś tenisówki, że ma poobcierane od butów nogi. Właściwie tak ją te nogi bolały i że ta przyszłość rysowała się przed nią jakoś bardzo radośnie, bo dostała tenisówki, będzie już teraz mogła dobrze chodzić. Następnego dnia dostała w podbrzusze, strasznie się męczyła przed śmiercią. Prosiła chłopców, żeby ją dobić. Oczywiście nikt na to nie poszedł, a uratować jej nie można było, umarła. Pamiętam Agnes, przesypaną śmiertelnie w Pałacu Krasińskich. Agnes, która była śliczną dziewczyną, o takich rozwianych, blond włosach, z takimi złotymi płomykami we włosach. Dziewczyna, która imponowała nam tym, że w każdym momencie umiała o siebie dbać. Jedna z niewielu, która się nosiła ze sobą szminkę i podmalowywała się, dostała taką niemiecką kurtkę z okresu z wojsk wschodnich, podbita białą flanelką z takim kapuzonem. Na tym tle właśnie takie rozrzucone te złote włosy. Agnes tego dnia czuła się gorzej, miała gorączkę. Zeszła trochę wcześniej z pozycji i wróciła na kwaterę w podziemiach Pałacu Krasińskich. Położyła się spać. Nadleciały sztukasy i zbombardowały. Tam zginęła część pierwszej kompanii, przede wszystkim lżej ranni, chorzy lżej ranni, którzy byli jednak w oddziale, tyle że na kwaterach oddziału, i drużyna gospodarcza. Takich ciekawszych przeżyć moich koleżanek to jeszcze na Czerniakowie, pamiętam, dotarły do nas dopiero na Czerniakowie, czyli już gdzieś w połowie września. Dotarła Wiśka, doktor Jadwiga Kieszkowska, i Małgorzata, Lirka Alicja Czerwińska, która zginęła na Czerniakowie. To obydwie dziewczyny w dniu wybuchu powstania były pod Warszawą. W dziwny jakiś sposób, ja nie jestem w stanie tego bardzo dokładnie opowiedzieć, ale mówię to tylko, co pamiętam z opowiadań Wiśki. One przedzierały się kilkakrotnie, usiłowały przedrzeć się przez pozycje niemieckie i przez linie powstańcze, żeby dotrzeć do parasolu. Kilkakrotnie im się to nie udawało. Wreszcie w połowie września przeszły przez linie niemieckie na Mokotów, przez linie powstańcze konkretnie, a przez linie Baszty dostały się już do terenów zajętych przez powstańców. Kanałami z Mokotowa doszły na Czerniaków i na Czerniakowie odnalazły parasol. Niestety Małgorzata zginęła na ulicy Ludnej, przebiegała w pobliżu bardzo niewielkiej odległości od pozycji niemieckiej i przeszła przez nią cała seria z karabinu maszynowego, pamiętam, bo obydwie z Kaliną ściągałyśmy ją z tego miejsca. Przypadkiem tamtędy również przebiegałyśmy i odnalazłyśmy Lirkę, która kilka godzin później umarła. Lirka miała w parasolu siostrę, Krystynę Czerwińską, Małgorzatę, która zmarła już po wojnie. To była również nasza serdeczna koleżanka. Danuta Kaczyńska, Lena. Janka była łączniczką, była zaręczona zastępcą dowódcy batalionu Jeremim, z tym, że czekali końca wojny. Na Woli, właśnie na ulicy Żytniej, Jaśka, niosąc meldunek, wychyliła się, żeby zobaczyć, czy można przeskoczyć przez ulicę Żytnią na cmentarz. W tym momencie dostała pocisk, który przebił jej oba policzki. Jaśka nie mogła mówić, była strasznie załamana i nie wiedziała, jak ta rana będzie wyglądała, czy ona nie jest zeszpecona na całe życie. Pamiętam, że z Jeremim, ja byłam wtedy ranna i byłam łączniczką Jeremiego, i Jeremi radził mnie się, czy by dobrze zrobiło, gdyby się pobrał z Jaśką, że może by ją to psychicznie podniosło na duch. I rzeczywiście na Starym Mieście wzięli ślub, wszystkie dziewczęta zbierałyśmy się na strój dla Jaśki. Ja miałam taki krzyż, miałam pas z harcerską klamrą. Tego, ten pas brał udział w ślubie. Każda z dziewcząt, co miała najelegantszego, to jej ofiarowała. Jeremi i Jaśka zginęli, to znaczy właściwie widziano ich ostatni raz już w końcu września na placu Narutowicza. Tam Jaśka była cały czas przy noszach z rannym Jeremim i odstępowała tych noszy. Jedna z naszych łączniczek, która mówiła, że widziała to, mówiła, że Niemiec odpędzał Jaśkę od noszy, odstawiając je na bok. Jaśka jednak poszła za noszami. W tym momencie ślad zginął. No, prawdopodobnie zostali rozstrzelani oboje. Cyklu powstańczych wspomnień redakcja dokumentalna przedstawiła audycję W biało-czerwonych opaskach. O żołnierzach kobietach wspominały Zofia Łazarowa, Zoida, łączniczka w batalionie Parasol odznaczona Krzyżem Walecznych, Danuta Gałkowska, blondynka, była strzelcem w oddziale Chrobry 1, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, Danuta Kaczyńska, Lena, sanitariuszka batalionu Parasol, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari. Audycję przygotował Bogusław Czajkowski. W biało-czerwonych opaskach wspomnienia żołnierzy kobiet. Audycja sprzed 61 lat. Wspólnie ze studiem reportażu i dokumentu Polskiego Radia odnaleźliśmy ją w archiwum Polskiego Radia. idę po was! Karnie, solidarnie będzie współdziałać, pomagać w walce znanymi, poleconymi im sposobami. Laocze i przebicie do Śródmieścia, wstrząsający fragment, koncept albumu Powstanie Warszawskie z 2005 roku. A dziś w specjalnym wydaniu Klubu Trójki audiodokumentu, dokładnie w 80. rocznicę wybuchu powstania, sięgamy na naszej antenie po archiwalne audycje. Czas na tę drugą pochodzi z 1980 roku. To wtedy Krystyna Melion, wybitna reportażystka, poprosiła o wspomnienia powstańcze Annę Świlszczyńską, poetkę, autorkę m.in. przejmującego tomu Budowałam barykady. W audycji usłyszeć też można wiersze bohaterki w interpretacji Anny Nechrebeckiej. Baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, wszystko tchórze. Upadła na ziemię służąca, dźwigając kamień z bruku. Baliśmy się bardzo. Wszystko tchórze. Dozorca, straganiarka, emeryt. Upadł na ziemię aptekarz, wlokąc drzwi od ubikacji. Baliśmy się jeszcze bardziej. Szmuglerka, krawcowa, tramwajarz. Wszystko tchórze. Upadł chłopak z poprawczaka, wlokąc worek z piaskiem. Więc baliśmy się naprawdę. Choć nikt nas nie zmuszał, zbudowaliśmy barykadę pod ostrzałem. To była barykada na rogu Chmielnej, między Zielną a Sosnową. Była obawa, że naszą ulicą przejdą czołgi, bo już tam w pewnej odległości od naszego domu były czołgi niemieckie. Z naszej kamienicy, z naszego podwórka. Życie przyniosło się do piwnic. Spaliśmy na węglu, zanosiło się poduszki, sienniki, kołdry i na tych kołdrach się spało. Było dużo ludzi chorych. Pamiętam, była taka starsza pani mecenasowa, która się tak bała, że w ogóle przez cały czas powstanie nie wyszła nigdzie. Był chłopak, proszę pani, nie z naszej kamienicy. Jemu się gdzieś zagubili rodzice i on był taki niczyj. Nie przejmował się jakoś swoją dolą, żył z dnia na dzień i z taką wielką beztroską znosił butelki z benzyną, skąd on tam tę benzynę wydostawał i ustawiał rzędem w bramie. A nasz dozorca był na niego wściekły. On wiedział, że jeśli przyjdą do tej kamienicy Niemcy, co się w każdej chwili mogło zdarzyć, to przede wszystkim dozorcę jako winnego, odpowiedzialnego za to wszystko, postawią pod ściany. To były butelki na czołgi, więc ten mu groził pasem. Jak ten dozorca oczy, to ten znowu ustawiał. I on tak chodził. Jednego dnia gdzieś chodził na te wypady na czołgi, drugiego dnia, a trzeciego dnia już go przynieśli żołnierze. Na tym podwórzu u nas mniej więcej co 2-3 dni przybywało mogiłek. Każde prawie podwórze Warszawy to był cmentarz. Ja pamiętam, jak myśmy go grzebali. Ktoś mu jeszcze zrobił taką trumnę ze świeżego, takiego jasnego drzewa. Później już nie było takich luksusów, no ale jemu jeszcze przypadła trumna. Był tu jeszcze taki jeden lokator, który przyszedł już w stanie obłąkania. On szedł kanałami ze Starówki. Przedostawał się do nas na Chmielną, wszedł do piwnicy, usiadł i bez przerwy patrzył na ściany. Żona starała się do niego coś mówić, zagadać, chodź, wyjdź na podwórko w nocy, kiedy można, kiedy jest cicho. Nie, przyszedł lekarz i powiedział, proszę pani, jeśli on tak będzie siedział, to on umrze. Niech pani go chociażby przemocą na to podwórko wyprowadzi. Zaczęli go tam znajomi, sąsiedzi wyprowadzić. On tak zaczął strasznie krzyczeć, że to się nie dało zrobić. No i po 2 czy 3 dniach takiego siedzenia i patrzenia uporczywego na tę ścianę on umarł. Pamiętam, kiedy przeżycie każdego dnia było problemem, to cała kamienica żyła jak jeden człowiek, jak jedna rodzina. Gotowali wszyscy razem. Jeden miał trochę kaszy, drugi miał jakiś tam ziemniak, mąki. Trochę z tego się robiło jakąś taką zupę. To nie było, to jest moje, to jest twoje. Kto jeszcze nie zjadł swojej miski zupy, no to ten dostanie. Gorzej jest z wodą. Woda to była rzecz bardzo cenna, bo zdobycie jej połączone było z ryzykiem. Bodajże to było chyba to źródło wody, taka studnia, można powiedzieć, powstańcza, na ulicy Złotej. Niemcy wiedzieli, że tam mieszkańcy okolicznych domów muszą chodzić po wodę i dlatego tam rzucali bomby. Pamiętam, że myśmy zrobili z flizów taki chodnik po jednej i po drugiej stronie, taki rodzaj takiego korytarza. No ja miałam taką sytuację, że szłam, przede mną trafiło jakiegoś chłopca, upadł, za mną trafiło jakiegoś chłopca, upadł, i ja się schyliłam trochę niżej i przebiegłam, i musiałam przebiec, i tę wodę przyniosłam. No później tych, którzy upadli, prawda, to się wyciągało, znowu szczogając na brzuchu i znowuż nowi szli, bo bez wody człowiek żyć nie może. Więc taki to był ten nasz dzień powszedni. U szewca gotują w kotle kaszę dla całej kamienicy. Gdy nalot, gasi się ogień. Znów nalot, znów trzeba gasić. Łykają surową kaszę. Cieszą się, że żyją. Mówią na głos litanie zakonających. Urywają w półsłowa. Bombowiec pikuje nad dachem. Przeleciał. Huk. Śmierć zabiła inny dom, innych ludzi. Oddychają. Wraca im mowa. To trafiło dalej, proszę pana. Na szczęście, proszę pani. Czytaliście dziś gazetkę, mówi ślusarz. Cały świat idzie nam na pomoc. Za tydzień będzie koniec. Moja stara ma imieniny. Zapraszam całą kamienicę na zabawę. Nocą staliśmy na warcie, dygocąc z zimna, młodziutki żołnierz i ja. Cała kamienica śpi. 80 ludzi śpią jak zabici. Po drugiej stronie ulicy Niemcy. Nocą staliśmy razem na warcie. Nakazaliśmy sercom, żeby nie biły. Żebyśmy mogli słyszeć, jak w ciemności biją serca wrogów. Cała ludność Warszawy to właściwie była jedna wielka armia. Każdy chciał coś robić, nawet ludzie starsi, niedołężni, żeby się na coś przydać, by w jakiś sposób pomóc. Jedni budowali barykady, drudzy jakiś piekli chleb, trzeci pomagali rannym, przecież pod ostrzałem narażając się nosili te nosze z rannymi. Zatarta była różnica między żołnierzem i ludnością cywilną, walczyli wszyscy. Ja nie chciałabym tutaj w tych swoich wspomnieniach apoteozować, uszlachetniać tej rzeczywistości i ludzi, którzy tam wtedy żyli. Przecież z tego powodu, że wybuchło powstanie, z tego powodu, że była okupacja, milion ludzi nie zamieniło się w aniołów. Taka historia to z ulicy Złotej. Nie chcę mówić, jaki to był sklep, bo o jego właścicielu będę teraz mówić rzeczy smutne. On się załamał. To był starszy człowiek, który niedawno przed powstaniem przeżył śmierć żony, i został mu tylko jedyny syn. I on tego syna chciał uchronić, nie tylko przed powstaniem, przed pójściem do wojska, ale przed pobytem w mieście. Niemcy rzucali ulotki co jakiś czas. Kto chce, może opuścić teren Warszawy, teren miasta, gwarantujemy mu spokojne wyjście. I on wziął te ulotki w rękach, tak trzymał w górze, on i jego syn, i w ten sposób poszli na pozycje niemieckie. Gdybyśmy przeżyli wszyscy, to już było dla niego rzeczą niemożliwą, żeby on wrócił do swego sklepu. Nikt by do tego sklepu nie wszedł i nikt by mu ręki nie podał. Tak to było surowo osądzone, bo to była walka wtedy o honor miasta, o życie miasta, więc każdy, kto zdradzał, to się wydzielał z tej społeczności jakiejś. Były kobiety, które zamiast męża szły na barykadę. Zdarzały się takie przypadki, że człowiek cieszący się szacunkiem nagle nie zdawał egzaminu, załamywał się. Lekarz nie poszedł do chorego. Bał się przebiec przez ulicę, no bo to przebiegnięcie przez ulicę groziło śmiercią. A z drugiej strony taki chłopak młody, 14-letni czy 12-letni, rzucał się na czołg. Sam jeden, puściusieńko dookoła. I ten smarkacz odważa się otworzyć bramę i biec przed ten czołg z tą butelką, jedną butelką w garści. Żeby to grupa biegła, to jedno dziecko biegnie. I takich było bardzo dużo. Bardzo trudno było o broń. Było bardzo dużo chętnych do noszenia tej broni, a broni nie było. Zdarzało się przecież, że chłopiec szedł z gołymi rękami walczyć, że tę broń na Niemcu zdobywał. Często miał się wrażenie, że najtańszą rzeczą to jest życie ludzkie. I to było tragiczne, były nieraz rozkazy, żeby je spełnić. Często młodzi ludzie ginęli, ale szli i spełniali. Także szafowano bardzo życiem, krwią tych najmłodszych, najdzielniejszych. Miał 15 lat. Był najlepszym uczniem z polskiego. Biegł z pistoletem na wroga. Zobaczył oczy człowieka. Powinien był strzelić w te oczy. Zawahał się. Leży na bruku. Nie nauczyli go na lekcjach polskiego strzelać w oczy człowieka. Rozkaz ma być doręczony w ciągu godziny, powiedział major. To niemożliwe, tam piekło, powiedział porucznik. Poszło 5 łączniczek, jedna doszła. Rozkaz był doręczony w ciągu godziny. Przez góry gruzów, przez płonące bramy, po bruku rozstrzeliwanym kulami biegną, dźwigając na noszach ciała człowiecze. Bezsenne oczy szukają na barykadach tych, co padli. Wychudłe palce dźwigają z kałuży krwi konające głowy. A kiedy trafi je pocisk, umierając, będą myślały z rozpaczą, kto dalej poniesie nosze pod kulami. Konając we krwi na bruku, skąd ma wiedzieć, że kona? Jest tak szczelnie wypełniona młodością, że nawet jej konanie jest młode. Nie umie umierać. Umiera przecież pierwszy raz. Byłam salową w czasie powstania. To był szpital na Śliskiej, w którym pracowałam, dopóki nie został zniszczony przez bomby. To zresztą był szpital bez lekarstw i bez wody. Kiedy pierwszy raz zetknęłam się z takim ciężko chorym, to było dla mnie szokujące. Pamiętam takiego młodego Wiesia, który nie miał nogi. On o tym nie wiedział, że nie ma nogi. Ciągle krzyczał: siostro, siostro, jak mnie boli noga. Siostro, coś zrobi, żeby mnie ta noga tak nie bolała. Więc ja delikatnie podniosłam kołdrę, żeby on nie widział, że tam jest pusto. I ciągle wołał w końcu: mamo, mamo. Bo to przecież dziecko było, żołnierz, ale to było dziecko. Człowiek ciągle się bał, że któryś z tych rannych mu umrze. Ja byłam wtedy przecież młodą kobietą, a ja czułam, że to są jakby moi synowie. Instynkt macierzyński nagle się obudził. Sama nie miałam, nie byłam zamężna, nie miałam dzieci, nic. I nagle czułam, że ja mam synów. I strasznie się boję o każdego z nich, piekielnie. Czy któremu się coś nie stanie. Ja pamiętam taką jedną 15-latkę, harcerkę, którą przynieśli ciężko ranną. Odwiedzały ją często koleżanki. I ona, czując, że umrze, poprosiła bardzo nieśmiało, żeby jej przynieśli sukienkę. Sukienkę, którą jej mamusia uszyła po raz pierwszy, jakąś taką elegancką, z koronką. Ona nigdy nie była na żadnej zabawie, na żadnej potańcówce. I to było jej ostatnie marzenie. Nie było to łatwe, bo tam trzeba było iść przez jakieś tereny niebezpieczne. Ale przyniosły i ubrały ją po śmierci. Leżała w tej sukience. One stały w czterech rogach łóżka, potrącane przez służbę szpitalną. W tych szpitalach warszawskich panował nieprawdopodobny tłok. Ludzie leżeli na ziemi, na korytarzach, umierali na ziemi i na korytarzach. Ktoś tam się zniecierpliwił, skrzywił, czego ona tutaj sterczy. One stały, nie dając się odegnać od tego łóżka, przez godzinę na baczność. To była jedyna rzecz, którą mogły zrobić dla tej swojej umarłej koleżanki. Pożar cierpienia buchał oknami, konali rzędami na podłodze. Stawiałam nogi między krzyczące usta i oczy. Każde ciało było twierdzą, zamkniętą na usta i oczy, w której śmierć i życie toczyły pojedynek na śmierć i życie. Wszędzie poniewierały się klejnoty męstwa i nadziei. Szpital był skarbcem skarbów bez ceny. Miał chyba 2 metry ten drągal, ten wesoły robotnik z Powiśla, co bił się w piekle naziemnej, w gmachu telefonów. Gdy przewijałam mu poszarpaną nogę, krzywił się, śmiał się. Jak się skończy wojna, pójdziemy potańczyć, panienko, ja stawiam. Czekam na niego 30 lat. To była ciężka noc w szpitalu. Smród ropy, jęki rannych. Schyliłam się w ciemności przy jej ustach. Szeptała, jak ją kochał i jak odszedł. Młoda kobieta z włosami jak wodospad. Wczoraj amputowali jej nogę. Szeptała o swoim szczęściu i o rozpaczy. Trzymała moją rękę. O świcie, odchodząc, powiedziałam: do wieczora. Ale właśnie tego wieczora przeszło to okamgnienie, w którym szpital przestał istnieć. I nie zobaczyłam już nigdy tej kobiety bez nogi, z włosami, jak wodospad. Pewnego wieczora przyszłam na ulicę Śliską i szukałam swego szpitala, bramy, i nie mogłam znaleźć. Wiesz sobie, Boże, zwariowałam chyba z tego wszystkiego. Chodzę, szukam, nie ma bram. Pytam się, a gdzie jest ten dozorca, który tu był? Ano tu zakopany. A gdzie jest ta siostra przełożona? Tu zakopana. A gdzie jest resztę chorych? A resztę chorych zostało ewakuowanych gdzieś po domach. Potem już nie mogłam nikogo znaleźć. Ludzie odkopywali zasypanych. Powiedzieli: chodź pani pomagać, chodź pani kopać. Zaczęłam kopać jakąś łopatą, która mi się tam złamała. Potem już rękami kopaliśmy, nawieliśmy, nie ukopali. Przyszedł nalot, musieliśmy uciekać. Tragiczne to było, że się słyszało krzyki tych ludzi. Słyszało się pukanie w ściany i nie można było niczego zrobić. Tej nocy zrozumieli wszyscy, że to już koniec. Zabrakło wody i sił, żeby szukać wody. Od 3 dni nie ma łyżki gotowanego jęczmienia. Na brudnych bandażach śmierdzi ropa i krew. Oczy, które tydzień nie spały, zamykają się nawet na posterunku bojowym pod ostrzałem. Nogi, co się wlokły kanałami, zmęczone jak kamienie, wypada z ręki pusty pistolet. Więc kiedy usłyszeli o świcie grzmot czołgów wroga idących do nowego ataku, zrozumieli, że to koniec. Tego ataku już nie odeprą. Czego boisz się, wrogu, podchodząc do tej barykady rozbitej? Tam nie ma już granatów, ani rąk, co mogą je rzucić. Tam mogą cię tylko uderzyć w serce, człowiecze, oczy śmiertelnie rannej dziewczyny, kiedy zasłoni przed twoją kulą śmiertelnie rannych kolegów. Kiedy już na mojej ulicy nie było żadnych działań i tak w okolicy było cicho, zrobiłam wypad na pole, które było koło Politechniki, po ziemniaki. Na tym polu zaczęłam grzebać w ziemi. Zresztą bardzo dużo osób tam grzebało, szukało. Niemcy strzelali, żeby nas odstraszyć. Ale myśmy mimo to zbierali te jakieś tam kawałki ziemniaków. Pamiętam, że kawałek ziemniaka i miałam jeden burak i jakiś listek taki strasznie już zgnieciony kapusty. I wracałam z tym. I tam szli do niewoli żołnierze. I obok mnie stał jakiś robotnik, też tam grzebał w tej ziemi, czegoś szuka i mówi: patrzaj pani, co teraz będzie z nami, całą młodzież nam wywożą, miasto jest zniszczone, Politechnika jest zniszczona, patrzaj pani, ta młodzież jak nawet wróci, gdzie ona się będzie uczyć, my będziemy musieli to wszystko na nowo budować, widzisz pani? Ten prosty człowiek już wtedy miał troskę o to, co się z tymi dziećmi stanie, jak one wrócą, gdzie one się będą uczyć. A on nie wiedział, czy on przeżyje godzinę, prawda, bo tam Niemcy strzelali i nie wiedział w ogóle, jak on z tego powstania wyjdzie. Żołnierze szli do niewoli. Ludzie patrzyli w milczeniu. Ludzie stali w milczeniu po obu stronach ulicy. Najmłodszy żołnierz nie miał palta. Nadbiegła z paltem kobieta. Żandarm zagrodził jej drogę. Biegła, płakała. Ludzie patrzyli w milczeniu. Żołnierze szli do niewoli. Najmłodszy żołnierz miał 10 lat. Budowałam barykadę. To była audycja Krystyny Melion z 1980 roku. Mówiła w niej Anna Świrszczyńska, a wiersze poetki interpretowała Anna Nechrebecka. 80 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni. Szacuje się, że mogło w nim zginąć blisko 200 tysięcy osób. Z czego cywilów nawet 20 razy więcej niż żołnierzy. Olga Szućko, Józef Niewiarowski i Michał Nogaś. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W 2017 roku po niektóre wiersze Anny Świrszczyńskiej sięgnęła Monika Bożym. Dobranoc. Znalazłam w sobie siłę. Żaden człowiek mi jej nie odbierze. Człowieka można zastąpić. Warta.